І зноў дадзім слова дакументу. У аўторак 9 лістапада ў Падуі у біскупавым палацы пад старшынствам знанага доктара Фадзея Мусаці і ў прысутнасці выдатнага вучонага ў галіне мастацтва і медыцыны пана Францыска Фульманелі з Вероны, а таксама перад усімі дактарамі калегіі, выбітны доктар мастацтву беларус Францыск, сын Лукі Скарыны з Полацку, здаваў экзамен у адмысловым і строгім парадку па пытаннях, прапанаваных яму раніцаю таго дня, і атрымаў аднадушную хвалу прысутных вучоных. Пан віцэ-прыёр абвясціў яго паводле ўсіх адпаведных правілаў доктарам медыцынскіх навук, пасля чаго вядомы доктар мастацтва і медыцыны пан магістр Барталамео Барызон ад свайго імя і ад калегаў паднёс яму знакі доктарскай годнасці. Той вечар скарынавага жыцця не абышоўся, відаць, без келіху добрага віна. Ён першы сярод усходніх славянаў доктар у лекарскіх навуках. Яго імя ўжо навечна запісанае ў аналы Падуанскага ўніверсітэту. У шмат якіх еўрапейскіх краінах доктарскае званне дае права на дваранства. Вялікае княства Літоўскае, каралеўства Польскае такой традыцыі, праўда, не маюць. Ды ўсё адно перад доктарам медыцыны адкрываюцца вялізныя магчымасці. Ён можа мець добрую практыку, стаць прыдворным лекарам у кагосьці з уладароў гэтага свету. Але застаўшыся сам насам сабою, Францішак болей думаў пра іншае. Так, ён будзе змагацца з хваробамі і паморкамі, што нерэдка спусташаюць на бацькаўшчыне гарады і вёскі. Ды найбольш рупіць яму духоўнае здароўе народу. На захадзе польская карона з яе апетытамі, на ўсходзе агрэсіўная Масковія. Розам падказвае яму, што Літве Беларусі наканаваныя цяжкія выпрабаванні. Дзе ж тыя лекі, той філасофскі камень, тыя броні духоўныя, што ўмацуюць веру народу ў самога сябе, прымусяць паважаць яго ва ўсім свеце? Францішак ведае, лекі гэтыя – кнігі. У свой апошні прыезд у Полацк ён бачыў фаліянт, перапісаны земляком Мацеем, дзясятым сынам у сям'і, якога маці так і называла з дзяцінства – дзясятый. Гартаючы паўтысячы аркушаў, запоўненых каліграфічнымі радкамі, шматкаляровымі застаўкамі і ініцыяламі, ён скарына аддаваў належныя подзвігу Мацея X, аднак марыў пра тысячы кніг для простага, паспалітага люду, не рукапісных, а друкаваных, якія ўжо шырока пайшлі па свеце, дзякуючы вынаходніцтву Йогана Гутэнберга. Гісторыкі падлічылі, што да пачатку 16 стагоддзя ў Заходняй Еўропе выйшла не меней за 40 тысяч друкаваных кніг агульным накладам 12 мільёнаў. Друкарні існавалі ў 260 гарадах. У адной Венецыі іх налічвалася 150. Выходзілі і кірылічныя кнігі на царкоўнаславянскай мове. Яшчэ ў Полацку і потым ва ўніверсітэце да скарынавых рук траплялі актоіх, часаслоў і трыёдзі, кракаўскія выданні немца Свайпольта Фіёля на кірыліцы. Можа, якраз там, у падуганскай гасподзе, падарожнік з гораду асветніцы Ефрасінні канчаткова ўмацаваўся ў рашэнні. Ён дасць свайму народу магутную духоўную зброю, друкаваную кнігу на зразумелай мове. Наперадзе у Скарыны было яшчэ 4 дзесяцігоддзі жыцця. Праз 5 гадоў, 6 жніўня 1517 году, гэты дзень павінен стаць у незалежнай Беларусі адным з галоўных святаў, у Празе ён разгорне псалтыр са свежым пахам друкарскай фарбы. У яго прадмове да першай друкаванай беларускай кнігі будзе напісана: «І відзячы такавы пажыткі в так малой кнізе, я, Францішак Скарынін, сын з Полацку, у лекарскіх науках доктар, павелел есьмі псалтыру ціснуці, на предка чці і к пахвале Богу в тройце єдиному і пречистой яго мацеры Марії, а потом к пажытку паспалітага добрага на болей стае прычыны, і жымя міласцівы Бог з таго языка на свет пусціў». Ён пакіне нашчадкам 23 біблійныя кнігі, перакладзеныя на блізкую да народнай мову, і гэтым увядзе Беларусь у агульнаеўрапейскую цывілізаваную сям'ю. Ён застанецца ў гісторыі як беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар, як наш першы пісьменнік, празаік і паэт, што служыў не эліце або нейкаму аднаму стану, а ўсяму народу. Як гуманіст, што пакінуў сугучны і нашаму часу запавет, То чыніце іным сім, што самому люба ест ад іных усіх, і таго не чыніце іным, чаго сам не хочаце ад іншых імеце. Хей закон прыроджаны напісан ёсць у сэрцы адзінага кожнага чалавека. Ён застанецца як выдатны перакладчык з некалькіх старажытных і новых моваў. Як рэдактар і выдавец, што дасягне сапраўднай суладнасці слова і друкарскага мастацтва. Як патрыёт, пяру якога належыць самай прачулай у беларускай гісторыі, геніяльна просты хваласпеў любові да бацькаўшчыны. Памятаеце? Панежы ад прыражэння зверы, хадзящыя ў пустыні, знаюць ямы свая, пціцы, летаючыя па воздуху, ведаюць гнёзда свая, рыбы, плаваючыя па моры ў рэках, чуюць віры свая, пчолы і тым падобныя бароняць ульяў сваіх. Так аж і людзі, і дзе зрадзіліся і ўскормлены суць па Бозе, к таму месту вялікую ласку і маюць. Ён застанецца ў гісторыі як волат усяго еўрапейскага адраджэння, што не толькі стане ў поравень са сваімі выдатнымі сучаснікамі, але ў нечым і перасягне іх. Скарынава Біблія выйдзе ў свет раней за нямецкі пераклад Лютара. Кніга кніг выдатнага палачаніна будзе першай друкаванай бібліяй ва ўсходній паўднёваславянскіх народаў. Яна амаль на паўстагоддзя апярэдзіць польскую біблію і на 47 гадоў апостола Івана Фёдарова і Петра Мсціслаўца, першую датаваную друкаваную кнігу ў Расіі. У 1925 годзе, пасля наведвання Вільні, службовец брытанскага біблійнага таварыства Вайзман са здзіўленнем, павагай і спачуваннем напісаў справаздачы. Беларусы – адзін з першых народаў, якія надрукавалі святое пісьмо на сваёй мове. Гэта было ў 1517, за 8 гадоў да першага друкаванага выдання па-англійску. Можна ўявіць, кім беларусы былі б цяпер, калі б пераслед і ўціск не прывялі іх да заняпаду. Сын народу, што жыве на еўрапейскім памежжы, Скарына геніяльна знітуе ў сваёй творчасці традыцыі візантыйскага ўсходу і лацінскага захаду. Ён аздобіць свае кнігі высокамастацкімі гравюрамі, па якіх можна вывучаць тагачаснае жыццё беларусаў, побыт, адзенне, тэхніку будоўлі. У драўляным палацы цара Саламона на адной з гравюр мастацтвазнаўца Генат Лебедзеў, дарэчы, пазнае дом Скарынаў у іх загарадным маёнтку. Смела адступаючы ад канонаў, Скарына дасць у Біблію ўласны партрэт. Нават самога Господа чытачы ўбачаць без узаконенага духовнымі ўладамі німбу. За парушэнне царкоўных правілаў выдання Біблії Скарыну маглі б не меней за 13 разоў спаліць на вогнішчы як еретыка. Галоўным жа злачынствам у вачах многіх царкоўнікаў быў сам пераклад Біблії дзеля таго, каб гэтую натхнёную Богам кнігу мудрасці мелі магчымасць чытаць усе.